leen dafa mel ni liñ ci waroon a wax lépp Iliman ji Ahmed Seck Diop wax na ko ak Cheikh Tidiane Fall mi ci top. nee na dafa mel ni wax yi fi jiitu sax su amul woon te ngeen teew fi mu juux ci seen biir teew rek war naa doy sëkk. loolu kuñ ko waxulit xam nga ko moom la arab yi wax lisaanul xaali asdaqu min lisaanil maqaali. loo gis mu xew moo gën a dëggu luñ la wax rek. yep fondement bu xasee dëgër ci kattanu yàlla miir boo ca tegati daf koy yenu. yéena jàng ci xadis innama al a'malu binniyaati wa innama li kulli mri'in ma nawa. nee na jëf yi ñi ngi amee solo ci yéene yi, kon rafetal leen yéene yi, ku nekk ci sa yéene ci la la sa yàlla yi fekk. moo tax ba tey sëriñ baa ngi ñuy firil xadis bi képp koo xam ne kii yow ba nga takkee sa bagage laxa suba wow koŋ dara taxu laa jóg lu mooy addu cërub adduna boo am wala ndaw soo takk xam ne ci loola nga yem képp. waaye ku laxa suba wow koŋ takk say bagage ni teraa ngay adduna ak ju alaxira yàlla daf la ciy fekk bu neex yàlla da nga ko am. sëriñ baa ngi ñuy firil yëf yi ba tey nee na yéene yi nañu góorgóorlu ci fakk xol yi ba mu leer ñu sellal yéene yi. xam leen ni bari na bu ñu yooleb jaam ci yéene ju sell joo xam ne amul kattani jëf teg ca loo xam ne duñ ko ko yool ci jëf joo xam ne jii dafa xaw a tilim. nee na kon nañu sellal yéene yi. ñu ne lu tax? waaw yéene rek nu muy mën a gënee jëf. ñu ni yéene moom dafa sell boroom ak yàlla ngistal mënu cee dugg. jëf nag léeg-léeg nga gis ku jëf te dara taxul ku jëf lu mooy ku ko gis rek wala ku ko dégg. te itam xamuñu suñu xam-xam bariwul waaye am nañu njort lu rafet ak yaakaar ne du kër du jaay rekkaleen ci saa daje am na leneen lu ne ci biir loolu. su mu ne lim xam ak boroomam moom daf koy nëbb waaye njortam daal rafet na ci ni yéen ñi dajewuleen fi lu moy mu jaradu rek ñu ngi daje ci kër Dour Ndiaye bay mbooloo mu mat sëkk. moom daal jotaay bi lamb na dundalug bokk. yeesalaat ko lër yi. foo taat xol yi ci daje bi ba li war a set set wecc ba lu ci bokkul dootu ci nekk. taxawu lislaam itam. taxawu shariaa bi. taxawu sunna. taxawu tariqa bi ñu bokk te yal nañ ci bokk dëgg dëgg bokk. bu ñuy ñaan bokk ci tariqa bi yal nañu ko yàlla defal bokk xol bañ noo yemale ci bokk ak kurus rek. suñu tariqa daal yàlla bu mu yem ci lal malaan baat yi jolli te neex ñu wasifa mu jeex ñu tëj rek tasaaroo. allahu akbar sëskay mbagg ci suñu digante suñu borom ca jàkka ja yàlla bu ko yàlla yemale foofu. nee na allahu akbar sàppe su ne rogg ca jàkka ja ñépp kabarandoo ñépp rukkoondoo ñépp salmalandoo. loolu daal la ca war ci ragal yàlla ak wéetal yàlla ak jikko ju baax ak melo yal na ci ànd te yàlla bañ ko yemale ci ña ngay sëgg gi si gi rek. ci awraat ya ak jàng alquran ba si joxante sa mbokkum jullit loxo yàlla mu doxe noonu. bu dee ca lawraat ya ya ñuy jàng wala boog ci alquran ya ñuy jàng ba ci saafoonte sa mbokk yàlla bu mu yem ci ñu di ko def ci biti rek yàlla na ko xol bu leer nañ lal ba boko defé mu mëna jëriñ ñoo na ngeen jëm yalla ci wo bi ngeen ma wo ci lo xamni suma sel le dik gi sama aduna ak sama lakhira ma ngi ñu andal man na ci sel yalla nako yalla neena ñew na ngir wuy ci leen ngir jëm yalla ci wo bi ngeen ko wo mu di wuy ci go xamni nak bu ko selale mok ñi mu andal mbirum aduna mak mu lakhiram man na ci defaru yalla nañu ko ci yalla defarale duma joge ci jëm ci mel mbolo pour wut dara luma yokk ci sama wala bi yoon dima yalla defal su fekke ne fonk na ko lepp gi ci yi asaydu kulluhu fi jawfi al-fara na len wor peng ni na len wor peng ni mom mi jogatul jëm ci mel mbolo di ci wuti dara dara dara dara dara lu aduna mom yalla sedd na ko ciir bo xamne neena su ko selale lepp lu mbeug ngi ci biir neena all bi mom musa tax lu dugg ak fetalam rabbum tamu rek mu ngi ci wum fetal nit gam la war na gem ci ma nek ci wolu nek sayyid al-hajj malik mok ak fama yoro lu ñu am ci cheikh al-hajj omar sama loxom ci ah lolu kat mom wor na ko peng mom ñun ñi la war ni ñun ñi lay waxal ni dañu wër peng ni lepp lo xamne sayyid al-hajj malik am nako jël niyam am ko fay mayor ba ci cheikh umar radiyallahu anhu lolé kat lu mu reey reey reey reey reey lu mu waléré waléré lu mu cher cher cher mom mi amna ci code part loxo mu nga ci bir ba ci sayyidna cheikh radiyallahu anhu ba ci sayyidna cheikh radiyallahu anhu lolou nak ci fekke ne selal na ko te doxal ko lolou sama digal hajj malik sama digal te yalla law neena nak lolou suko selale te doxal ko diggam ak yalla boromam su fekke ne sayyidul hajj malik lolou neex ko sax te neex yalla lolou ko lañu wëri neena mom dal suko selale diggam ak boromam te jëf ko namu waré lolou su neexul won sayyidul hajj malik su koy selale mom ngir yalla rek yalla defal ko ci lim bëgg man lolou rek la bëggal sama bokk bëggal ko bëpp jibi rawati da ñëw neena lol nak la bëggal bopam bëggal ko mbokk julitam bu mënti doon rawati na yeen ñi dama bëgg dafa jafé jafé bo xamné waro mu xal ñu sellu li suma waxtaan ñoom dinañ ko teural fene neena lim bëgg jaféñ na jaféñ go xamné bu ci waxtaané ak borom xel mu nax da koy teural feneen dëgg Hajj Malik dafa né ah man ma ngi sébar bu doot yër bi ndax kat mamal Hajj Malik togon na ba yagg mu né ah man Malik de ma nge febar bu dootul wer ñu ne ko lu tax ñu ne ko mu gor gi bobu febar bana mu ne dama gis may sonu guddé ak bëcc ak ngir bëgg yobbu nit ci fa seen jari nak ci nangu ba ci nga bëgg yobbu ma nit fa sama jari nak dañoo gis may sonu guddé ak bëcc bëgg jël nit ñi yobbu leen fa seen jari nek te nangu wuñ fa dem te may duma nango and ak ñoom ci fiñ ma jëme ndax jari ñew fa jari nak yalla nañu fa yalla yobbu kon fa jari nak yalla nañu fa yalla yobbu na suñu yene ak suñu ciofel ak suñu aju ci sayyidina cheikh radiyallahu anhu ak mamam sallallahu alayhi wa sallam ak mamam sallallahu alayhi wa sallam yalla nañu yalla defal ñi nga xamne ñoo ñu jot dañu faxa jot ci cheikh ñi di suñu ummat bañu addu ci yalla yalla nañu yalla defal suñu wasail suñu way wamat suñu royu kay yo xamne ñoo japp ci suñu loxo di ñu diriba ci sayyidina cheikh radiyallahu anhu ñi leen di ziyara di leen balu haq di leen ndokkel ci at mu bes ni tabisi di leen dolle denk sama bop ngeen bañ la fat ngi leen di dolle denk bopam bu leen ko fatte ci seeni ñaan ndax jamono bi dafa lecc ndax jamono ji ju lecc la te iblis ak ci andam bari doole te iblis ak ci andam ndom bari doole kon nak ku sam xel sel do ci wolu sa bop kon ku sam xel sel do wolu sa bop do gisse ño doylo it ño war la di denk sa bop ñu bañ la fat sa yo gisse ño doylo it denk leen sa bop ñu bañ la fatte ci ñaan sayyidul hajj malik dafa am mak bu bayiko salum maam sayyidul hajj malik masna am mak mu ko bayiko salum ñu yoon tek mom bu mu ñewé ci kër gën yoon tek mom ñu jamm sante ba nopi mu laaj ko turu ba ñu jamm sante ba nopi maam laaj malik laaj ko turu waak dal ba mu wax ko ko ba mu yagg ci teggi ñu ne ko lu doon itte ji nak mu ne remat ba tekkas ndiku nak ne ko waaw itte ji nak lan la woon mu ne ko dama ñew ngir denkaane ci sama bop mu ne ko dama ñew rek pour denkaane ci sama bop goor gi ne ko denk nga sa bop ku wolul bopam waye Serigne Hadji Malick denk ne ko denk nga sa bop ku wolul bopam waye amna ko xamne luñ ko denk mu ñong mu yalla yalla nañu boole denko Serigne bi ne kon nak liñu fi mag ñi bayil yalla nañ ci ngoy yalla nañu yalla defaral xol yi ñun ñepp bañu di doomi ndey yalla nañu yalla musal yalla nañu yalla dimbulé nu def cheikhuna tidiane mu cheikhuna tidiane yalla musal ci nu ci nu jema jappé sunu bop cheikhuna tidiane yalla musal ñu ci pexam cheikhane yalla nañu yalla musal ci pexam cheikhane ba kenn ci ñun defene yaay cheikh yalla nañu ci yalla musal do cheikh de yalla nañu yalla dimbalé bañu mëna ngoy gu dégg ba ci kilifi mag ñi bayyi woon néna mom dal li muy mën di waxtane ak ñi koy déglu moy la bayam daan wax radiyallahu anhu daana wax ci jamonoom nag te booba sax baax des na man Malick dal gisuma fi diine ji yaakaar dara dara dara akhnaa yaakaar yër man de yàlla daal Seydil Haji Malick Haji Mohamed Fall ibnu Baba ñoom ñooñu day ku ne wax na ci lammiñam wu tedd wa kenn ku nekk ci ñoom nee na man de suma wóoroon ni sama taalibi dugg na ci tariqa sayidina cheikh bii danaa sañ nangam sañ nangam sañ nangam kon yàlla nañ ci yàlla boole sëñ bi nee na nañu boole nag di càmbar sunu bopp di ko gëstu bu baax yàlla nee na regle leen seeni mbir bala ngeen ñëw fi man vérifier leen seen bopp bala ngeen ñëw fi man sëñ bi nee yàlla nañu yàlla def julli dëgg dëgg te bañ noo yemale rek ci allahu akbar ak assalaamaaleykum suñu tijaani yetu it yàlla bu mu yem ci audhu billahi min ashaitan ni rajim ak subhaana rabbika rabbil izzati rek kenn ku nekk ci nu sa jëmm ak la mu ëmb yàlla nañ sayidina cheikh kenn ku ci nag say gët lu mu tegu loolu yàlla nañ cheikh kenn ku ne yàlla na baax a baax bëbbatam lu mu tegu rek mu jàppe ku sayidina cheikh loo xalaat yàlla nañ cheikh loo xalaat yàlla nay sayidina cheikh foo jëg jëm yàlla nañ cheikh foo jëg jëm yàlla nay sayidina cheikh loo lamb yàlla nañ cheikh loo lamb yàlla na nga daj sayidina cheikh loo xalaat jëm yàlla nañ cheikh loo xalaat jëm yàlla nay sayidina cheikh mbokkum taalibi moo ne jàpp yàlla nañ cheikh sa mbokkam taalibe moo na jàkkit yàlla nay sayidina cheikh yowit ngay sayidina cheikh man loolu lay ñaan yàlla yóbbu fa ñëpp moom loolu lay ñaan yàlla yóbbu fa ñëpp ma topp nag ci gannaaw lu ñu waddalee bu for ne moom nag nangu naa topp ci gannaaw ñëpp lu ñu waddalee bu for loolu rek la loolu rek la yàlla nañu yàlla dimbale yàlla nañu yàlla dimbale suñu taalibe dëggu suñu taalibe dëggu te itam ca dëggu dëggu orma yi war a dox ci tariqa bi léegi day te it nag ca dëgg dëgg dëgg xorma yi xorma yi ñu war a joxante ci tariqa bi sàggan nañ ci nee na sayidina cheikh njëlam neex na am neexul neex na doy na xarmim ndawale duuf na kan la sayidina cheikh mas ne nuus ci sa loxo ci ndënam sànni te it looloo ngi am de te kenn bëggu ko yàlla nañ ci yàlla musal nee na bu doon sagoom ñu jox tariqa bi teggin ya ca war or mal kilifa yi te itam li nga xam ne cheikhuna tidiane maama ma ko teg ci moom ci loxoom gannaam ko ba mu ko pongelé ba noppi ñu mooy ci ak suñu fukki loxo kenn bañ ko fëkk ñu bañ ko jaxaseeg leen tariqa bi leen ni roogu wurus woowu ñu seet ba mandar gaal ni wenn féeti wu ko kaw moom la gam gam leeg tariqa bi tariqa bi sayidna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam set nako setantal ko gëna bu ko yalla xamalé tampé nako dox nako sidina cheikh kon tariqa bobu dul ndaw buñ ko jappé lu ndaw ndax fam bastil gerté go amul ñax amul docte bir amul souf des nako té fam bastil bo fa démé tarar sa gerté bañ jox law keuyit bo démé mom tek ci bastil bi rek kën dootu la té yobu ci sin bare yobu ci sin bare suñu tariqa yalla mel nonu ñi leen di ziyara di leen dolé denk ñu way ci gannaaw ñu way ci cheikh ñu way ci ñi ñu jottale ci cheikh ñu way ci suñu wasail ci sayyidna cheikh sude ci ñun fi bu dé ci ñun fi ci walu sayyid al hajj malik ci walu sayyid al hajj malik sañna wax ni hajj malik dé ci la jël Haji Malik day fi la jele ki mu jele fi la jele ki mu jele fi la jele koku ko mu jele fi la jele koku ko mu jele fi la jele koki ko mu jele fi la jele koki ko mu jele fi la jele xeyna ci Cheikh Haji Malik Cheikh Al Haji Malik ku mu jele sitila fi ma yara al mahmud timatu an shaykhina Umar al ma'ruf bil karam an sayyid al ghali an khatm al nizam abi al abbas sayyid kull al awliya al alami لا شك من يلتجي للقدم ملجئنا يوم القيامة لم يصف من الندم رضي الله عنه نينا ماما لجمالي كو وي اك تيال لام جيكو نوسي سي تيقوب سيدنا الشيخ بي نينا موم دال سي سلام مودي نجايم الفايم مايورو رضي الله عنه غوغو غور كوي كومو جاب موي سيدنا الشيخ عمر رضي الله عنه غوغي غور فومو جاب سي سيدنا محمد الغالي رضي الله عنه ньоญي ньيپ فوني جاب ci borom tampé boba gor gu ñati gel awliyaaw yi koku nga xamné ki lu yalla yëss ci bindé bi bu départ ci mamam ci mom lay jaar ku baña ku nangu koku tiwo bu am ndox ci mom nga tebbe koku ku contact mu tak ci mom nga brancher koku muy sidina cheikh sey bi lé ben sikki sak neew ci ni billahi gogu dajj depp ku ci wëru yomul xiyam do dajj ak lu la nakari aduna ji day neex ba bagay dem teyit ne ki koko wax kat waxuko ci tepp rek mboreent dañ ko wax lo te neena ñoña kat duñu wax rek ci ni teppet wax musiba rek suñu waxe rek yalla leen wax lo da nga gis sax kuñ ci wax lo dara nga tit ci ñeemi ko tud bañu forcé la ne la waxal liñ la yoni ne la waxulo ñun ñoo la wax lo ñoñe dal seeni wax moy ay wax yan nuko yalla deglo yalla nañ ko deglu te deg ko te jëfeko neena limuy ñaan nak gorgolu len bo bolé sen bop bu len ken téxalé way gorgolu len bolé sen bop bu len ken téxalé ku bëgg téxaliko bi yeen di en problème tax yeen ku bëgg téxaliko ak yeen it xëc ci len taf ci sen bop rek loolu ku ko def yaangi dimbalé yalla loolu ku ko def yaangi dimbalé yalla ci jaamam ñi yaangi dimbalé rasulullah ci xum yaangi dimbalé rasulullah ci xéet bi yaangi dimbalé l'islam ci jullit bi yaangi dimbalé l'islam ci jullit bi yaangi dimbalé cheikh sidi ahmed tidiane yaangi dimbalé cheikh sidi ahmed tidiane ci talbi yaangi sagal tariqa bi dula téré bëgg ñi nga bokkalu tariqa dula téré bëgg sax jullit ci sama romu jullit ñi nga bokkalu tariqa lay seen cër nga jox leen ko koku dara neeku ci waye nak Sayyid al-Hajj Malik neena bañu mom masla Mama Laj Malik ne de bañu mom masla de waye masla bu may jural ñu masla waye masla bu may jural ñu masale ma dey duma ko nangu nañu yalla defaral xoli ñi ngi leen di ziyara ñi leen denk bopam mbir mi yalla na yag xew ñi koy doxal yalla na yag ci seen kanam te yalla laabal seeni xol nak bañ baña gis seen bop ñi topé yalla buñu gis seen bop ba si su baña def lo xamne li maton na def su fekke ne liñu wote deug la liñuy doxal momu ñuko dañ koy liggeeyal borom nañu liggeey rek teef bam rafet ñu tek ci loxol borom lu ci tilim borom man nako setli lu lendam man nako leral lu dam man nako jang kon suñi dam yalla nako yalla jang suñi lendam yalla nako yalla leral tilim yi yalla nako yalla setal te yalla boole xol yi banu bok lepp ñun talibé yi ñu bëggante bëgg kilifay tariqa bi bëgg julit yépp Cheikhou Tidiane radiyallahu anhu ne sama talibé na bëgg julit yépp ak lu julit julité sëriñ bi ne kon nak ñu pass pass ci Cheikhou Tidiane yalla nako yalla sam yalla bu sheytane jaare ci li defi wax xalaat ba mu ñu yakal dara wala mu jaar ci lami bañu tuddu njekkar yalla ci yalla musal wala jëf ba ci suñu digënte ñun talibi رسول الله صلى الله عليه وسلم مو واخون سيدنا الشيخ نكو واخال سالتالبي بوญو لورانتي داخ بوญو لورانتي داف مي توشي من رسول الله كون يال نيو يالا دولي سوتورا لول لا بغون ني غور غورل سي نانيو ام يار اكي تيغين سي طريقه بي ñun talibi yépp ku ne na am teggin ak xorma ci sa morom jëlal na nag suñuy kilifa yi ñu jokk ndegam ñooñu la jëlal la rawatina njabootu sayyidina cheikh yàlla bu ñu yàlla xiir nuy xëccoog ñoom dara yàlla bu ñu yàlla xiir ci xëccoog njabootu sayyidina cheikh dara yàlla bu nu yàlla xiir ci ñu dajeeg ñoom ñoom defee nun dara lañ bay cëpp cëpp ci seen kaw ñun daal ñi nu jokk ci ñoom ñi nu jotali ci sayyidina cheikh yàlla nu ne yàlla ngooyloo ci ñoom waaye fufi waaye nekk day na ko wóor ni mbokkam xaritam soppeem ñu di ko wax Alhaj Abdulaziz di sab dëkkaale boo xam ne doonte nee na doonte ci ñaawal la dëkk it mi ngi bëgg doonte mi ngi tooñ dëkk ci tooñ it bëgg rek la def daara nag du ko yóbbu ci mu tooñ kenn waaye xanaa doomu aadama moom yàlla da ko bind ci wàññeeku waaye daal lieey bëgg-bëggam jullit yépp jubóog yàlla moom mu féeti ci seen gannaaw yàlla xool ko war a dawal atteem ci koom mu ne ko yow jaam bii yow jaam bii wurusee naa la sa bokk yi nga àndal yan yàlla def foofu kon nag ñu jéem koo jéggal ndax su neexee yàlla dafa war a gont dem tiwaawoon sëñ bi am na sa ñaari sët nee na ngeen baal ko yéex a dikk gi dafa jaaroon fee ci premier père bi ñu doon def ci asale bu Grand Médine am na sa ñaari sët doomu ñebe caam lañu teeloon nañoo ñëw ca kër ga mébat laa ziara ñi ngi ci mbooloo mi ñi ne ñi ngi lay ziara ñebe caam leen jur kii itam Alhaji Ahmed Seck Diop nee na am na ñu ko diisoon ne dañoo bëgg ku leen jox tariqa bi ñu ne waaw yéen Ahmed Seck Diop bañ leen defalee taqdim ci tariqa bi wala boog lijaasa boo xam ne jox na leen sañ-sañ ci maya tariqa ngeen dugal ko ci seeni poos lu muy jëri Seydou Hadj Malick ko waxoon mooy wax wala fa naqaree jubóol mokku ci xaseet ku la doy te doy ga wér péng nga teg ko ci béréb keneen bàyyi ko ci àll ba ne yaama doy nga ne ko demal ca Babou Touré ma doy nga am diisu xol kon kenn mën defar wolof nee na noo ngi am góor gu jógee Saloum ñëw tiwaawoon wax Seydou Hadj Malick ne ko man de dama doon laaj si ci sama mbirum diineek sama mbirum tariqa Seydou Hadj Malick ne ko ha nga defa kilifa googee fa ne mu ne ko kana mu ne ko alhaji abdullahi ñass mu ne ko xamna ko lol mu ne ko koke ku ko rombu te tariqa bi taxla jog wala l'islam société ce mbir leneen ngi ci su fekkon ni da nga yexegul dal ana bindu ba dañ lay yemlo fofu su benenete ma nga fa alhaji abdou kan nga fa de len yem ci ñom jere jef bay waye nu nitam de bon bo buñ ko deggon ci sa waxtaan rek mana yem ci amat sek waye yalla saraxé na nu yaangi ni tay donte sax mo nu wax sarti amat sek bu na mi adiyé yit yow bal nga ko ko daan ko ko jox teddi la ñaanal yalla waaw no ngi saraxu rek nga du talal jëm yi bëgg ñaan tariqa bi tay nga xamé ci ne ku ci bokul du ko joxe ku ci bokk te mo ndigal joxe do joxe rawati na ku ci bokul ab jang xam ñege mar kilifa dong la ko mëna may wala kum jox baat nga am jabar soko takke ci ki xaritu baye ma won ak def ma bay ba bañ ma dem ci nijaay ja amo jabar de mom mi amone surgo bu jigen ci kërëm yar ko am kuko doon bëgg mané ko na nga met ma sét ay wajura am kuko bëgg si mané ko dañ ma yar lo waye mayelo wuñ ma xaaral ma sét ay kilifam suko défé dégam gis na ko suñ ma joxé ndigal suñ mi né ko buma gisé kilifa am nak bañ jox ma ndigal bu ko défé dina la ko may ba nga xamé né waji dafa yakam fi sidi abou bakkar né ma téñu sét xadi bo bo xadi ko mo waji bu yakam ci téñu sét xadi ji bo neena soxna fat diop dañ koy yekati tek ko ci loxol seydul hajna yi mu jox ko soxna tebe dañ ko jox mam seydul haji malik mu denk ko mam safiya radiyallahu anha am ku koy beug tam di ni mbokam am mbokam mu koy beug si ba mu ñewé mam alhaji malik ni cey man day jeexna sama xel ba tay ba xam ndax denkan yi boole won nañ ci ndax ba xam moyen ndaw si biñ ma koy denk ndax boole won nañ ci bo gisé ko la doy jox ko m deet xam nga nu mu jëf def mam lañ may lolu te ko leer rek ne señ bi ne xam nga nu mu jëf def mu yebal babakar job njaxer dafa yebal babakar job njaxer ci bir kadior muy dox ba gis ben jigen bo xamne mo goor ga ñoo bokkale ak way mom rek ko fi def muy dox ba gis jigen jo xamne mo goor ga jur ndaw sa ñoo bokk benn bàyyi jigéen ji rek a des ci askan wa moo des ci askan wa giir ga mu ne ko boo demee Seydou Hadji Malick jox nañ ko ndigal lu ko neex na def ci la door a dëgg maye ndaw sa Seydou Aboubacar si sëñ bi ci tariqa bi rek la jëm ci la jëm de dafa am ku ñu wax Fatou Touré am ku ko doon bëgg amat ñang awa caam ne waaje wa yow day booy boo xam ne am nga jabar boo gisee sëñ bi rek mu may la ko ñu daal di jënd seen guro fekk Seydou Aboubacar ci Saalam ak Samouga Samouga mu Samouga Seydou Aboubacar ñu wax ko ko dëgg la de ndaw si day bàyyam muqaddam la ci kër gi la bokk Gumba Touré la ñu wax ne mbokkum bàyyam waaye leen laa lay mën a dimbale ngeen fekkanti ma yónnee ko wala ma yebal ndaw moom jox ma ndigal ma may